Welkom iedereen bij IT-Wende podcast 334 van vrijdag de 13e november 2015. In de box hangen Luc Zalen. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben als gast Alex van Eesteren van Startmail, laten we dat maar zeggen. Je doet natuurlijk meer dingen. We hebben je al een keer eerder in de podcast gehad en toen was Startmail nog niet echt gelanceerd voor het grote publiek. Dat is ondertussen wel het geval. Dus we waren even nieuwsgierig van wat doet het? Is het naar verwachting? Wat gebeurt er? Kunnen mensen er goed mee omgaan? Ja, we zijn nu een jaartje. Nee, wacht, leg je even uit wat Startmail is en was. Ja, en was. Ja. Startmail is een e-maildienst. A la de andere e-maildiensten. Het grote verschil is dat Startmail is een betaalde dienst, terwijl al die andere diensten zijn gratis diensten. Nou, in het leven is natuurlijk niks gratis, dus je betaalt je inbox enzovoort. Betaal je met je gegevens, daar komt het uiteindelijk op neer, want er worden advertenties op losgelaten, target advertising enzovoort. En wij doen dat dus niet. Dus dat is een heel groot verschil met de andere. En dat is eigenlijk ook het bestaansrecht van Startmail. Dat je mail wordt niet gescand en gelezen en geïndexeerd en target advertising op losgelaten. Wat we verder doen is een heleboel privacy features. Want we richten ons net zoals met Xquick en Startpage, richten we ons op privacy. Bijvoorbeeld iets heel simpels. Op het moment dat je een mailtje delete, dan garanderen wij voor 100% dat het mailtje ook direct deleted is. Uiteraard houden wij ook backups bij en snapshots bij. Daar gaan we tot drie dagen terug. Dus je weet 100% zeker dat na 3 dagen je ook je deleted e-mail uit de backups is verdwenen. Dat is iets heel simpels, maar voor heel veel mensen is dat al een hele belangrijke reden om Startmail te gebruiken. Omdat op het moment dat je mailtje delete in een andere gratis e-maildienst, hoe weet je dat die echt deleted is? En in heel veel gevallen is dat ook niet zo. Want ja, opslag kost niks, dus waarom zou je het niet bewaren? Want je weet nooit wat je er nog een keer aan hebt. En wat in ieder geval blijft en niet gedelete wordt, zijn de indexeringen die gemaakt worden. De keywords die uit e-mails gehaald worden om uiteindelijk weer target advertising op los te laten. Dus dat is iets wat iets heel simpels, maar wat we verder doen, en dat is onze slogan, is dat we encryptie gemakkelijk maken. Dus wat kun je doen als je een mailtje wil versturen naar iemand anders? Kan je op 2 verschillende manieren, en ik kom zo wel even terug op wat die 2 verschillende manieren zijn, kun je een e-mailtje encrypten. Je kunt hem versleutelen, zodat alleen de ontvanger hem weer kan ontsleutelen. En dat ja, is een, in feite kun je dat zien als een envelop die je doet om je e-mailtje, je plakt hem dicht, en ja, niemand kan erin kijken onderweg. Alleen degene die hem dus ontvangt. Nou, dat is heel simpel gezegd. Encryptie bestaat al iets van 20 jaar. Encryptiealgoritme PGP, wat wij ondersteunen, bestaat al 20 jaar. Maar heel weinig mensen gebruiken het. Nou, een van de redenen daarvoor is dat het te ingewikkeld is. Het is bedacht door technische mensen. En op het moment dat je technisch inzicht hebt, dan is dat best te gebruiken. Maar voor een normale gebruiker, heeft de zaakjes gezegd, is dat veel lastiger. En wij hebben gezegd, we gaan dat makkelijk maken. We hebben dat, en een van de dingen waarmee we het makkelijk maken, is dat we het hele PGP-management en eigenlijk zeg maar het bedienen van Startmail helemaal in de browser kunnen doen. Dus je hoeft niets te installeren op je PC of op je telefoon. Je kunt het gewoon helemaal vanuit je browser bedienen. Dus je logt in en je hebt alles beschikbaar. Inclusief het PGP management bijvoorbeeld. Dus dit is zeg maar een belangrijk item. En wat je ziet is dat mensen gaan over op Startmail. Ze blijven gewoon e-mailen zoals ze dat deden. Dat kan uiteraard. En zo langzamerhand zie je steeds meer mensen die encryptie ook gaan gebruiken. Want dat hoef je niet vanaf dag 1 te gebruiken, maar het kan wel. Mm-hmm. Goed, andere features. Wat ook een hele belangrijke bijvoorbeeld is, zijn de e-mail aliases. Dat je kunt een tijdelijk e-mailadres aanmaken om bijvoorbeeld je te registreren voor een nieuwsbrief op een site. En dan kan je zeggen van oké, ik hou hem live totdat ik die nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. En daarna delete je dat e-mailtje. En dan, die alias bedoel je? Of precies, delete je de alias. En dan ontvang je dus nooit meer iets op dat betreffende alias. Dus ook geen spam. Want vaak wordt dat ook weer doorverkocht en gemaakt voor spam. Mm-hmm. Nou, iets anders, dat je, als je je wil registreren op een website, krijg je vaak een bevestigingsmailtje. Dus dan moet je een e-mailadres achterlaten. Wat je dan kunt doen in Startmail, dat je on the fly een alias aanmaakt. Oeps, excuus. Die alias, die zeg je van oké, die moet 3 uur geldig zijn, of een dag, of een week. Dat kun je instellen. En op het moment dat je dan dat bevestigingsmail terug hebt gekregen, daarop geklikt hebt om in die end die registratie te voltooien, daarna heb je dat mailtje niet meer nodig, kun je anoniem blijven. En dan vervalt de geldigheid van dat mailtje. Dan worden ook de mails die naar naartoe gestuurd worden, stel dat er vaak wordt dat gebruikt voor spam. Op het moment dat er een mailtje naartoe gestuurd wordt, dan wordt die ook gewoon gebounced. Dus dat e-mailadres, dat verdwijnt dan weer. Maar dat is ook wel een nadeel. Ik heb heel veel websites waar je een paswoord moet hebben of een weet ik van wat. En die vergeet ik altijd. En dan hebben ze altijd een optie dat je kunt zeggen, gebruik het oorspronkelijke e-mailadres. En dan sturen je even een nieuw paswoord of een manier om dat aan te passen. Dat ben je dus dan ook kwijt. Correct. Daar moet je dus geen alias voor gebruiken. Oké. Okay. Want en ik heb nog een andere vraag. Die worden ook niet gebruikt voor het versturen van spam. Hè? Het is meestal websites die je niet kent enzovoort. Kijk, als jij het gebruikt om je wachtwoord te resetten, dan weet je wie daar aan de andere kant zit. Of in ieder geval wat voor dienst aan de andere kant zit. Heel vaak wil je bijvoorbeeld wil je registreren voor iets en dan, of iets kopen of enzovoort. En dan ja. Voor je het weet, vult het betreffende e-mailadres zich met spam. En dat kun je daarmee voorkomen. Oké, ik heb een andere vraag. Dat is, ben je juridische verantwoordelijkheid voor mijn e-mail? Dat wil zeggen, ik heb natuurlijk de neiging om allerlei dingen weg te gooien. Dat doe ik ook. En zeker met dingen als Hotmail en Gmail. Anders dan beland je in dingen. Maar ik heb ook behoefte, om juridische redenen, om ergens een backup te hebben van alles wat ik ooit gedaan heb. Ja? En ik heb het gevoel dat in zakelijke contacten dat ik daar een verplichting toe heb. Ja, vanuit de Belastingdienst bijvoorbeeld. Ja, nou ja, mails. Voor mailverkeer is dat misschien niet waar, maar je wil inderdaad misschien wat langdurig storen. Maar dat is wel waar hoor. Dat is, in Amerika blijkt dus dat. Op een of andere manier ben je verplicht om je zakelijk e-mailverkeer te bewaren. Ik heb dat wel eens ergens gelezen, maar dat lijkt me ook niet onredelijk. Dat bedrijven bijvoorbeeld, die blijken in Amerika vaak aangepakt te worden doordat een e-mailtje boven water komt. Mm-hmm. Bill Gates even tegen iemand een deeltje maken, zou ik maar zeggen. Er zijn er heel veel voorbeelden van. Dus ergens is er een soort wettelijke verplichting. Net zoals je je boekhouding tegenwoordig 7 jaar moet bewaren, je papieren boekhouding. En ook je computerboekhouding. En dat is overigens een heel onderwerp op zich. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld als je oude boekhoudsoftware niet meer op Windows 8 of 10 of wat dan ook draait, dat je problemen hebt als je een nieuwe computer koopt. Maar goed, dat is een tweede. Maar in feite heb je die verplichting. En volgens mij heb je ook de verplichting om je e-mailen te bewaren. Zit dat in Smart Mail ergens? Startmail. Ja. Ja, het is een hele interessante vraag die je nu stelt. Zeker ook zeer relevant, omdat wij op dit moment, en we noemen dat een consumerversie, een consumentenversie. De extensie voor je e-mail is op dit moment startmail.com. Dus als je een e-mailadres aanmaakt, dan gebruik je zeg maar het domein van Startmail. Dat is per definitie niet voldoende voor bedrijven, want die willen uiteraard hun eigen domeinnaam gebruiken in hun e-mail. En wij hebben zeer onlangs de beslissing genomen om domeinnaam, custom domeinnaam te gaan supporten. Dat betekent dat je je eigen domeinnaam kunt gebruiken binnen Startmail. Mm-hmm. En dan de bedoeling daarvan natuurlijk is dat je als bedrijf, hè, en we richten ons dan op de zoals dat heet, de small to medium enterprises, de kleinere tot middelgrote bedrijven. Bijvoorbeeld een advocatenkantoor, een notariskantoor, waar encryptie ontzettend belangrijk is. Niemand gebruikt het op dit moment, dus dat is een hele interessante doelgroep voor ons om een dienst te bieden, maar dan moet je uiteraard de domeinnaam kunnen ondersteunen. Nou, dus dat gaan we doen, dat zijn we nu aan het bouwen, we zijn nu aan het inventariseren wat moeten we daar precies voor doen. En wat je nu zegt is, en traditioneel heb je, op het moment dat je Outlook gebruikt of zo, dan heb je de mogelijkheid om als bedrijf om dat allemaal te bewaren. Vaak is het zo dat een directeur van een bedrijf zegt van oké, alle e-mails die in en uit gaan, die moeten gestoord blijven, die moeten bewaard blijven. Nou, dat is een van de dingen die anders zijn dan dat je praat over de consumentenversie van Startmail. Dus dat zijn dingen waar we nu over bezig zijn. En ik denk dat we in ieder geval de optie gaan maken. Hoor je mij nog? Ja. Zeker. Ja, oké. Het viel iemand uit mijn Skype. Maar dat we in ieder geval de optie gaan maken om dat aan te kunnen zetten en uit te kunnen zetten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je alles dat alle ingaande en uitgaande mails gewoon gestoord worden in een administrator account. En dat de administrator van Startmail in ieder geval die mails nog kan terughalen op het moment dat dat nodig zou zijn. Op het moment dat een boze werknemer als een e-mails delete, dan is zijn niet alle bedrijfsbelangen ook gelijk verdwenen. Hè? Zo moet je het een beetje zien. Mm-hmm. Overigens, om jouw vraag nog even te beantwoorden in de huidige versie, in de consumentenversie zoals we die nu hebben. Wij ondersteunen IMAP. En wat je met IMAP kunt doen is je inbox. Kijk, als je iets delete, dan is het ook echt weg. Dat is een feature. Mm-hmm. Misschien is het voor een bedrijf in Amerika anders, maar op dit moment is dat zo. Maar dat je mailtje delete, is die ook echt verdwenen. Net zoals dat je een envelop ontvangt van iemand, je leest de brief en je verscheurt hem, je gooit hem in de haard, dan is hij ook echt weg. Dat is precies hetzelfde. En dat willen ook heel veel mensen, denk ik. Als je dingen lekt vanuit de Tweede Kamer en zo, dan moet het gewoon verdwenen zijn na 3 dagen. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen van, nou weet je, dat is iets van mij en dat gaat niemand anders iets aan. Mm-hmm. Dat is iets anders dan zeg maar iets doen wat niet mag. Dat is een grondrecht. Hè? Daar komt het uiteindelijk op neer. Dat hoort bij de democratie. Dus wij zeggen van, als je mailtje delete, is je ook echt delete. Nou, dus voor die business versie gaan we dat hoogstwaarschijnlijk wel doen. En wat je natuurlijk altijd kunt doen, je kunt altijd besluiten, en dat kun je bijvoorbeeld met IMAP doen. Ik wil even uitleggen wat IMAP is. Dan kun je in afzonderlijke clients, dus e-mail clients bijvoorbeeld van Apple Mail of Outlook of nou ja goed, wat voor een platform je dan ook gebruikt, kun je client gebruiken om zeg maar te laten connecteren in Startmail. Mm-hmm. En dat betekent dat je Startmail kunt bedienen vanuit je Apple Mail client bijvoorbeeld. Dan heb je nog steeds het grote voordeel dat jouw e-mails niet gescand worden, niet gelezen worden enzovoort. En dan gebruik je het dus meer als een doorvoerluik. Hoi. Rare dingen. Ja, dit is Victor, maar we dachten altijd dat deze geluiden kwamen omdat hij in Afrika zat. Maar dat heeft hij zelfs als hij in Nederland zit. Ja, dan ligt het waarschijnlijk aan mijn koptelefoon. Dus goedemorgen aan iedereen. Goedemorgen. Morgen. Maar goed, even om het kort te maken. Met IMAP kun je ook zeggen van nou, ik sleep mijn mailtje op een lokale folder op mijn pc. En dan is die ook weg uit je e-mail. Maar dan hou je hem in ieder geval nog beschikbaar voor eventueel een belastingdienst of een overheidsinstantie. Ja, er zijn IMAP backup systemen, weet ik. Precies, dus ja. Je kan het automatiseren, Luc, om de hele een meerwoord te maken van het hele, ja, precies. Het hele mail systeem. Dus, maar dat je daar zijn mogelijk toe hebt, is dus nog niet heel erg duidelijk. Volgens mij is die er, maar die is dus niet breed bekend. Volgens mij is die er in Europa niet. Daar komt misschien wel bij. Kijk, op het moment dat jij dingen moet kunnen aantonen voor de Belastingdienst, dan moet je dat natuurlijk kunnen doen. En als het in de vorm van een e-mailtje is, dan moet je hem natuurlijk niet gedelete hebben. Maar ik denk dat je iets te ver gaat op het moment dat je zegt van een e-maildienst moet alles altijd opslaan. De wet in algemene termen zal zeggen, en ik weet niet precies wat de bewoording is, dat je alles wat relevant is in het kader van financiële transacties of zakelijke afspraken moet bewaren. Ja, maar dan, dat is dan op zeg maar, het niveau van de klant die startmail gebruikt. En dan moet hij dat inderdaad doen. Ja, ja. Maar ik denk dat het een stap te ver is om te zeggen van de e-maildienst moet alles opslaan en bewaren. Dat is niet zo overigens hoor, want we doen dat uiteraard ook niet. Als iemand iets doet, is het ook weg. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf of de organisatie. Ja, exact. Okay. Maar er ja, komt nu een gedachte bij me op. Ik heb in het verleden en ook nu nog allerlei e-mailadressen gehad van clubs die niet meer bestaan. Vroeger had ik Euronet of zo, ja? Dus sala-apenstaartje euronet.nl. Dat is allemaal verdwenen. En toch staan die e-mailadressen nog in allerlei artikelen die ik ooit geschreven heb. Uh-huh. Is het mogelijk bij Startmail en dat soort e-mailadressen toch weer te activeren? Nee, dat ligt niet aan Startmail, maar dat is onmogelijk omdat je niet toegang tot die oorspronkelijke domeinen hebt. Dus je kan daar helemaal niks mee, met geen ene e-maildienst. Dus dan je bent gewoon screwed op dat punt. En je had gewoon vanaf het begin Startmail moeten aanschaffen en voor moeten betalen. En dan Alex zorgt ervoor dat we de komende 50 jaar maar dat heb ik destijds stabiel gedaan bij Euronet. Ja. Ja, maar dat heb ik met allerlei clubs gedaan en dan verdwijnt. Mm-hmm. Maar daarom had je misschien je eigen domein moeten registreren. Want dan heb je wat Alex nu mee bezig is natuurlijk nog superder. Dat als je luxala.nl registreert zelf en je betaalt voor die domein en je koppelt hem aan de startmail. En Alex krijgt het niet voor elkaar om het 50 jaar in de lucht te houden. Dan kan je gewoon alsnog gewoon je hele mailserver naar een andere mailserver verplaatsen over 30 jaar. En dan heb je gewoon die controle. Dus dus. Het is wel relevant, Martin. Mm-hmm. Ik heb een website, die heet Dealer Info. En die staat bij Tele2. Dat is heel duur, kost me behoorlijk wat geld. Staat ook heel veel op. En die website die zou ik misschien wel willen laten afsterven. Maar mijn e-mailadressen zijn er ook aan gekoppeld. sala@dealerinfo.nl. Mm-hmm. En hoe kan ik dat nou bewaren zonder dat ik zonder dat ik Tele2 nog hoef te betalen? Kan ik? Ja, zo. Je kan voor 8 euro per jaar of zo kan je die domeinnaam bij GoDaddy of zo neergooien. En als je dan bij Alex een startmailaccount afneemt, kan je daar je mail op krijgen. Nou, dit is, om even antwoord te geven op je vraag, dit is een relevante vraag. Stel dat jij dus een eigen domeinnaam hebt als consument. En je wil op 1 e-mailadres, maar misschien ook op 3 voor je vrouw en kinderen. Eventueel wil je een aantal e-mailadressen aanmaken en dat wil je ergens hebben draaien. En dat, je hebt het nu over GoDaddy, je kunt dat bij iedere internet service provider doen. Mm-hmm. Maar als we het over low cost hebben. Ja, dat kun je doen. En dan, wat je dan zou kunnen doen is dat je de mailtjes die daar naartoe gaan forward naar een ander e-mailadres. Dat hoort vaak ook tot de mogelijkheden. Wat je ook kan doen is dat je zeg maar Startmail gebruikt en dat je daar zijn we dus mee bezig om te gaan bouwen. Dat je dan ben je wel geen bedrijf, maar dan kan je wel als consument je domeinnaam gebruiken in een veilige e-mail. Mm-hmm. En dat is dus ook iets wat gaat komen. Het is dus niet, ja, waar ligt de grens tussen een bedrijf en een privépersoon? Op het moment dat je allebei je domeinnaam wil hosten. En kijk, dingen als, gaan wij ook de dienst leveren om bijvoorbeeld je domeinnaam te hosten? Ja, dan stel nou dat je als consument niet weet waar je je domeinnaam moet bestellen. Als je er een bedacht hebt die nog vrij is. Nou, dat zijn diensten die zijn heel simpel te leveren. En het past er ook wel bij, want dan kunnen we in één keer alle settings zo goed zo zetten dat het allemaal werkt. Mm-hmm. Ja, maar ben je meer aan het ontzorgen? Want in principe kan je natuurlijk bij GoDaddy die dat ook gewoon regelen. Of wie dan ook. Ik begrijp van Luc dat je dus wel 8 domeinnamen moet ondersteunen voor alle legacy. Ja. Nou ja, als je inderdaad zoveel... kijk, voor dealerinfo is het niet zo moeilijk, want dat is jouw domeinnaam. Euronet, als jij dat e-mailadres hebt opgezegd, ja, dat krijg je nooit meer terug. Dus dat is verloren. Daarom is het ook belangrijk dat je één keer een e-mailadres aanmaakt en dat e-mailadres kunt houden. En ik zeg bewust kunt houden. Waarom pakken mensen vaak een nieuw e-mailadres op het moment dat ze te veel spam krijgen op het oude e-mailadres? Nou, wat wij hebben gedaan met die aliases is juist om dat te voorkomen. Dus je moet gewoon voorzichtig omgaan met welk e-mailadres je waar achterlaat. Dat helpt. En als je je hoofd-e-mailadres niet weg hoeft te geven op het moment dat je registreert voor een website, dan is dat een heel groot goed. En daarmee voorkom je ontzettend veel ellende om straks weer een nieuw e-mailadres te moeten nemen. Want ja, je maakt het alleen maar moeilijker door allemaal verschillende e-mailadressen te hebben. En nogmaals, je eigen domeinnaam bezit, daar kun je, dat kun je altijd zeg maar herrouteren ergens naartoe. En dat kun je altijd alsnog binnenkrijgen. En er is geen reden om dan bijvoorbeeld bij een leverancier te moeten blijven op het moment dat het je eigen domeinnaam is. Want je kunt daarmee doen wat je wil. Mag Victor even inhaken? Ja, allereerst Alex, als je e-mailadressen achterlaat, ja, dat is natuurlijk altijd een heel groot probleem. Maar daar heb je natuurlijk ook prachtige services voor om tijdelijk even een e-mailadres te hebben voor dat soort websites. Dat was eigenlijk een van mijn opmerkingen. Een andere opmerking, en dan wil ik het eigenlijk insteken toch een klein beetje van een andere kant. Kijk, ik werk en woon normaal gesproken in Afrika, in Cameroen. Dus op dit moment denk ik eventjes in Amsterdam, maar in Cameroen hebben we natuurlijk een heel groot probleem dat er bepaalde groeperingen, activisten, bijvoorbeeld mensen die tegen de overheid actie ondernemen, die willen graag een privéadres hebben en een goed beschermd adres. Nou, dan denk ik van, ik heb het idee dat je hier een prachtige oplossing voor die mensen hebt, maar waarom is het zo duur? Kijk, als ik die mensen vraag van voor 60 euro per jaar, ja, dan zeggen ze van dat is wel ongeveer een half maand salaris. Ja, ik kan me dat voorstellen. Om even met jouw eerste vraag te beantwoorden. E-mail aliases, toen was jij nog niet in het gesprek. E-mail aliases is standaard functionaliteit in Startmail. Dus je kunt een tijdelijk e-mailadres aanmaken, het e-mailtje ontvangen in Startmail en zeggen van hij na 3 uur of na 6 uur of na 2 weken moet hij weer deleted zijn. Dus dat is een onderdeel van de functionaliteit die we bieden. We bieden heel veel features gericht allemaal op privacy. Hè? Bijvoorbeeld ook encryptie, want toen was je geloof ik ook nog niet in de... lees ik ook, hè? Ik zie dat ook... Precies, encryptie. Ja. En een van de dingen die we ook doen, en dat een prijs 4 euro per maand voor zeg maar Europese begrippen, Amerikaanse begrippen, is dat voor veel mensen is dat niet bereikbaar, maar voor ook heel veel mensen is dat wel bereikbaar. Wij doen, uiteraard moeten we, we hebben serverkosten, we hebben ontwikkelkosten en het moet een viable business model zijn. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is, op het moment dat jij een account bij ons afneemt, dan creëren we een user vault, zoals we dat noemen. Dat is een kluis, noem het een kluis, een digitale kluis. En op het moment dat jij, en die moet aangemaakt worden op een bepaalde grootte, we pakken daar gelijk 10 gigabyte voor. Op het moment dat jij uitlogt uit jouw inbox, dan is die vault encrypted, gesloten. Wij kunnen daar niet bij. Zelfs als wij zouden zeggen van, wij gaan eens even alle e-mailboxen bekijken. En dat kan een provider bij wijze van spreken doen, omdat als je root access hebt tot de servers, dan kun je van alles. Op het moment dat je uitlogt uit Startmail, dan is jouw vault gesloten en kan die alleen maar geopend worden met het wachtwoord van jouw account. Wij bewaren dat wachtwoord niet. Dus jij bent als gebruiker de enige die dat wachtwoord heeft. Ik heb een testaccount gehad en toen ben ik mijn wachtwoord vergeten. Dat is dus wel echt een issue mogelijk, of niet? Dat kan een issue zijn. We bieden 2 mogelijkheden. Want wij zien dat natuurlijk ook. Veel mensen vergeten, of er zijn mensen die dat vergeten. Je kunt 2 dingen doen. Je kan zeggen van, ik wil dat Startmail een mogelijkheid houdt. En uiteraard op een beveiligde manier, om mij een mailtje te sturen met een reset link, zodat ik mijn wachtwoord kan wijzigen. Mm-hmm. Nou, het gevaar daarvan is dat iemand anders jouw alternate e-mailadres, want je moet dat altijd met een andere e-mailadres, daar moet je, want dat is waar we het net over hadden, daar moet je dat mailtje dan ontvangen, want anders weten we niet wie je bent. Nou, daar moet je net zo goed voor zorgen als voor je Startmail account, uiteraard, voor je wachtwoord. Dan kun je daarmee een wachtwoord reset doen en dan heb je weer een nieuw wachtwoord en dan kun je gewoon weer inloggen. Dat doen de meeste mensen, gelukkig. Hmm. Er zijn ook mensen die zeggen, wacht even, dat wil ik niet. Ik wil niet dat Startmail een mogelijkheid opslaat waarmee überhaupt iemand, wie het dan ook is, een overheid of wie dan ook, een wachtwoord wijzigt en daardoor dus toegang krijgt tot mijn account. Dat kan ook. En er zijn ook mensen die dat doen. Maar de downside daarvan is, inderdaad, als je je wachtwoord vergeet, ja, wij hebben hem ook niet. En we hebben ook geen mogelijkheid, want dat wilde je ook niet, om dat te resetten. Mm-hmm. Dus we bieden overigens wel een mogelijkheid om buiten je wachtwoord ook we noemen dat een recovery code, te genereren, die je zelf moet opslaan, die je zelf moet bijvoorbeeld uitprinten of op een harde zetten, die je in de kluis legt. Dat mocht je je wachtwoord vergeten, dan kun je altijd nog met die recovery code, dat is een lange code, kun je altijd nog het wachtwoord resetten. Maar dat is dus iets wat jij beheerst en bewaart. Mm-hmm. En dat stop je dan in de kluis. Of, maar ja, doen mensen dat? Nou, goed, hè? Dus, want daarmee kan je natuurlijk toch wel weer bij je account. Nou ja, dat moet jij communiceren als zijnde startmail dan. Want dat is natuurlijk voor de gemiddelde man niet meteen duidelijk wat voor risico's hij eigenlijk neemt op dat punt. Klopt. En dat doen we ook heel goed, heel duidelijk, denken we. Dat doen we heel uitgebreid, laten we het zo zeggen. Dat we van, joh, weet je het zeker dat je geen recovery e-mailadres aan wil maken? Bewaar dan in ieder geval nog die code. En als je zegt, nee, die code hoef ik ook niet, nou, dan is er dus niks. Mm-hmm. Maar je moet je wachtwoord, dus je kan erbij. Maar dat moet je dan niet vergeten. Dus als je de sleutel van je huis verliest, dan kan je ook niet meer naar binnen. En het enige verschil met startmail is dat we kunnen geen ruitje inslaan. Want er zitten geen ruitjes in startmail. Dus dan kan je er echt niet meer in. Maar goed, de reden waarom dat dus zo is, is dat als je uitlogt, is jouw hele inbox versleuteld in een vault. In het verleden zijn er een aantal, we hebben dat bij Lavabit bijvoorbeeld gezien, dat de Amerikaanse overheid zei, geef maar even de inbox van Edward Snowden. Want daar zijn we naar op zoek. Want dat was een van de dingen die ze wilden weten. En by the way, geef ons eigenlijk alle inboxen maar van alle users. Want er zullen er vast nog wel meer zijn. En volgens de Amerikaanse wetgeving moet je daar dan aan voldoen. Nou, de Europese wetgeving is anders. Dat kan hier niet. Tenminste, in ieder geval op dit moment niet. Dan moet altijd de rechter zijn die dan zegt van, is dat wel logisch, is dat wel terecht, en et cetera, et cetera. En al helemaal niet dat je dan zegt van, geef alle inboxen maar. Maar bij Startmail kan dat dus niet eens. Want dan heb je allemaal inboxen van mensen die niet ingelogd zijn. En die zijn allemaal versleuteld. Dus daar heb je niks aan. En daar heb je dan ook echt niks aan. Mm-hmm. Nou, dus dat is, en dit zijn allemaal features. We zijn heel ver gegaan in de beveiliging en in de manier waarop we dat doen. En we hebben bijvoorbeeld ook het is misschien wel voor de technici onder ons, of ja, de min of meer technisch aangelegen mensen. Nou, die hopen wij wel als luisteraars hebben. Is dat denk ik interessant. Mm-hmm. We hebben een whitepaper geschreven. Die vind je op onze website, op www.startmail.com. Onderaan heb je een linkje met whitepaper. En daar hebben we in 13 pagina's uitgelegd wat voor beslissingen we hebben genomen bij het design van het hele product. En hoe we met dit soort dingen omgaan. Dus op het moment dat je wil weten hoe het met je privacy gesteld is, dan kun je daar eigenlijk, en ook op technisch vlak, exact uithalen van waarom we gedaan hebben wat we gedaan hebben. En dat is transparantie. En privacy is transparantie, openheid. Dus we zijn daar heel, heel open in. En ja, uiteindelijk is privacy vertrouwen. En vertrouwen krijg je door transparantie, denken wij. Dus daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Jouw tweede vraag van, ja, maar 60 euro per jaar, 4 euro per maand is te veel. Dat kunnen we helaas niet oplossen. Ik heb wel... Nou, kan ik niet meteen een voorstelletje doen daarvoor. Hè? Kijk, ja. Het gaat over in dit geval bijvoorbeeld dus... kijk, je kunt het onderbrengen om het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je hebt daar allerlei mogelijkheden en variaties in. Maar kijk, het gaat over hele kwetsbare groepen die je daarmee ondersteunt. En dan hoeft het helemaal geen 10 gigabyte te zijn. Maar om bijvoorbeeld toch een feature aan te maken dat mensen die eigenlijk vanuit hun activistische achtergrond, mensen die proberen om toch naar een andere wereld te gaan, dat je daarmee toch ook een mogelijkheid creëert om ook die privacy te krijgen. Kijk, dat is eigenlijk wat... Ik denk dat dat voor een bedrijf, denk ik, en ik denk dat de service die jullie leveren bijzonder interessant is voor dit soort mensen. Hè, dat ze even weten dat de overheid niet meekijkt. En dat ze weten dat de berichten die zij hebben verstuurd, hè, waarbij ze president X en Y van grote corruptie proberen bloot te stellen en dat naar buiten proberen te brengen. En dat ze toch ook dat stukje veiligheid bij jullie kunnen krijgen. Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Ja. Maar we zagen net in het nieuws dat TigerText 50 miljoen heeft opgehaald voor secure messengers voor de healthcare optie. $50 miljoen. Dus er zijn ook ik weet niet waar dat verdienmodel in zit, want er kan met secure messages kan natuurlijk geen handel worden gedreven. Maar er wordt wel 50 miljoen opgehaald. Dus er zijn ook mogelijkheden om 50 miljoen op te halen voor dit soort acties, of niet? Ook voor startmail. Ja, dat zou je kunnen doen. Kijk, ja, dat is natuurlijk een op. Dat zou je kunnen doen. Goed, dat is 50 miljoen ophalen is natuurlijk niet zo simpel. Ik zeg niet dat dat nodig is. We zijn wel aan het nadenken hoe we. Kijk, we zijn natuurlijk ergens mee begonnen. Hè. Een van de vragen was natuurlijk: willen mensen überhaupt betalen voor een e-maildienst? Nou, ik denk dat we dat inmiddels wel hebben aangetoond. Dat daar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar ik vind het prima, om bijvoorbeeld een gratis e-maildienst te gebruiken. Ja, prima, maar dat is dan een keuze die je maakt. Ik ben wel met je eens dat het zou mooi zijn op het moment dat we voor groepen die de centen zeg maar niet hebben, iets kunnen verzinnen. Ik heb zelf wel eens nagedacht van ja, kunnen we het niet zo doen? Dat je zegt van nou, we hebben zoveel betalende klanten en dus hebben we zoveel gratis accountjes beschikbaar. Want kijk, als je dat natuurlijk openzet, gratis accounts voor de wereld, en je doet het goed, wat wij vinden dat we doen, en dat is ook zo, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je straks een miljoen gebruikers hebt, die allemaal processing power vergen. Want vergis je niet wat encryptie voor een processing power vergt, dat kost geld. Dan zou je misschien een wat meer uitgeklede dienst kunnen doen, waar dan geen encryptie in zit, maar goed, dan ga je je product echt helemaal veranderen. Dat is niet zo makkelijk. Maar we hebben gekozen voor, we zetten een volwassen product in de markt. We willen alles ondersteunen voor wat betreft de open standaarden die er zijn enzovoort. Dat betekent veel ontwikkeling, want we hebben er heel lang over gedaan om het te bouwen. Dit is een start en ik ben helemaal met je eens vanuit maatschappelijk ondernemen dat een aspect is wat heel mooi zou zijn op het moment dat je daar ook een oplossing voor hebt. En ik denk ook dat dat wel gaat komen, maar op dit moment is hij er inderdaad niet. Ik zit er erg op te wachten. Kijk, op dit moment word ik gevraagd om een aantal homo-activisten in Cameroen op te leiden, zodat ze onzichtbaar zijn, of zoveel mogelijk onzichtbaar zijn op het internet. De homoseksualiteit is strafbaar met de doodstraf in Cameroen. Dus ja, dan denk ik van ja, als ik nou bijvoorbeeld tegen die club kan zeggen van luister jongens, ik heb daar een prachtige oplossing voor. Zij schrijven naar jullie en zeggen van nou, luister, dit is ons probleem. Zo zijn wij geregistreerd. Kun je ons helpen? Ja, dus het hoeft niet meteen helemaal open te zijn, maar het zou mooi zijn als daar iets van zou komen. Want ik vind het een prachtige oplossing. Ja, ja. Nou goed, nogmaals, we zijn hier uiteraard over aan het nadenken. Op dit moment is hij er niet. En ik kan je ook niet beloven dat hij er op een x-tijd zal zijn. Ja, ik probeer je natuurlijk een beetje tot een belofte te dwingen. Ja. Kijk, we zijn... Ik maak het zelfs erg concreet om te kijken of ik je kan verleiden. Ja, nee, maar goed, dat zou heel oneerlijk zijn. Maar je laat je niet verleiden, jammer genoeg. Okay. Nee, maar goed, het is... we zijn met ontzettend veel nieuwe dingen bezig. Zoals bijvoorbeeld die domeinnaam support, die custom domeinnaams nemen. Namen. Dat zijn toch wel serieuze ontwikkeltrajecten waar je over praat. Het is over het algemeen is dat natuurlijk zo bij ontwikkeling, zeker softwareontwikkeling, dat alles meer tijd kost dan je denkt dat het. En het is, alles duurt toch vaak langer dan je denkt. Alex. Zou het eerlijk zijn als we zeggen, nou, dat fietsen we er even in. Ja. Alex, ik heb een andere, wat kritische vraag. Ik vind het een mooi systeem enzovoorts, maar wat houdt Gmail tegen om een dienst... Wat houdt Gmail of Hotmail tegen om in hun dienstenpakket Gmail Plus of Hotmail Plus voor 4 euro per maand in te bouwen? Wat mij betreft niks. Maar dat is eigenlijk een vraag die je aan Google moet stellen. Of aan Microsoft. Of aan Apple. Of aan wie dan ook. Ja, correct. Concurrentie is toch niet slecht? Nee, zeker niet. Als wij alle klanten van uit de wereld zouden moeten bedienen, dan zouden we... ja, dat zou niet gaan natuurlijk. Nee, maar het is een logische vraag. Wat ik net zei is van privacy is toch vertrouwen. En ja, als de klant het vertrouwen heeft, is dat prima. En wij claimen niet dat wij de enige zijn, zeker moeten blijven. Want dat kan natuurlijk. Dat is ook helemaal niet goed. Die er nu geld in steekt, zal deze vraag stellen of niet? Victor, zou het kunnen zijn dat jouw computer iets te veel echoot of zo door het volume? Kan je misschien dat omlaag zetten aan jouw kant, je auto? Ja, dit even tussendoor. Beter zo? Ja, ik hoor je. Even kijken, wat was jouw vraag? Je stelde een... Ja, kijk, de vraag is, als ik geld in zo'n bedrijf wil steken, als dat van jou, dan vraag ik, in hoeverre is jouw unieke aanpak beschermd tegen het feit dat Google of Hotmail of wie dan ook dat morgen ook als extra feature kunnen inbouwen tegen betaling? Dat is niet beschermd. Want kijk, de encryptiestandaarden zijn open technieken, die zijn voor iedereen beschikbaar. Dat is ook heel goed. Dus er komen ook steeds meer e-maildiensten die de soortgelijk veilige e-mail op de markt brengen. Ja, maar dat is ook heel goed. Wat wou je nou zeggen dat je jouw 50 miljoen aan Alex gaat geven? Nou, dat wil ik alleen maar geven als er dus een bescherming is. Die bescherming bestaat uit ofwel een unieke formule die je ergens hebt beschermd. En ook Trooi of weet ik wat. Of geheim gehouden hebt. Of aan de andere kant heel veel gebruikers. Ja, als je een paar miljoen hebt, dan kun je zelf verkopen. Ja. Goed, we hebben wel een of andere echo blijven behouden. Helemaal genoeg, hoor ik. Ja, ik heb net ook mijn koptelefoon veranderd. Dus ik zou niet weten wat er aan de hand is. Oké. Nou, dan geef ik jou niet meer de schuld. Ik krijg altijd de schuld. Maar het is kijk, dit soort dingen zijn niet te beschermen. Wat is je asset als bedrijf? Dat is de ontwikkeling die je hebt gedaan. We zijn ruim 4 jaar bezig met het bouwen van deze applicatie. En alle toeters en bellen eromheen. We hebben een serieuze infrastructuur. Want uiteraard hosten we niks in de cloud. Het is allemaal eigen apparatuur. Die staan in een datacenter. Overigens een datacentrum uitsluitend in Amsterdam en niet in Amerika. En wat we hebben bijvoorbeeld ook heel veel klanten in Amerika. Die loggen allemaal in op de servers in Amsterdam. Puur om niet onderhevig te zijn aan de Patriot Act wetgeving. Dat de Amerikaanse overheid zomaar alles kan opvragen. Dus dat zijn allemaal beschermingszaken. Maar ja, daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. En je hebt, als jij morgen een e-maildienst wil beginnen, heb je dat niet morgen klaar. Dus dat zou een reden zijn om het wel bij ons onder te brengen. Omdat wij al een vliegend vliegtuig hebben, zeg maar, op dit moment. Maar er staat niemand iets in de weg om ook een privacy e-maildienst te ontwikkelen. Nou, dan moet je goed groeien, zou ik zeggen. Ja, daar zijn we ook heel hard mee bezig. We zijn net vorige week zijn we door de 10.000 betalende klanten heen gegaan. En wat ik net al zei, een van onze vragen in het begin was van ja, willen mensen betalen voor een e-maildienst? En ja, dat antwoord dat hebben we denk ik wel gekregen. En is dat, hebben is zeg, dat in de lijn der verwachtingen, de 10.000? Ja, weet je, ik denk dat 10.000 een mooi getal is. We hebben nog niet echt zeg maar actief marketing gedaan, omdat we nog steeds aan het bouwen zijn geweest. We hebben natuurlijk heel veel gebruikers op onze Xquick en Startpage zoekmachine. Nou, die kunnen we natuurlijk op de hoogte brengen van Startmail. Dat is een stukje vertrouwen wat ze in ons bedrijf hebben. En we denken dat daar ook zeg maar veel belangstelling is. Dat hebben we nog niet gedaan. Waarom niet? Omdat we ver genoeg willen zijn. En dat gaan we nu overigens wel doen. Mm-hmm. Dus dat begint nu. Dus ik verwacht dat dit nu wel wat harder gaat groeien. Maar we zijn zeker niet ontevreden met 10.000 betalende klanten. Nee, absoluut. Klinkt goed voor een start. Want ja, je zou denken dat kan nog maal 10 of maal dat kan nog groter. Nou ja, dat is een beetje het punt. En het komt uiteindelijk natuurlijk neer op techniek. Je moet het natuurlijk allemaal bijhouden. Je moet zorgen dat je dienstverlening goed blijft. En daar besteden we natuurlijk ook heel veel energie aan. En dat is natuurlijk cruciaal, hè? Want ja, het moet er wel altijd zijn. En er zijn natuurlijk allerlei bedreigingen. En nou ja, goed. Dus het is geen sinecure. Maar we doen het op een serieuze manier. En uiteraard, stel dat wij nu 1 miljoen gebruikers hadden, ja, dan wordt dat ook wel wat lastiger dan dat je de kwaliteit van 10.000 wil bewaken. Nou, ik neem aan dat het systeem schaalbaar is opgezet. Niet betaald zijn. Uiteraard is dat zo. Maar op het moment dat je 1 miljoen klanten moet ondersteunen die niet betalen, ja, dan weet je, het is makkelijker om het wat beheersbaarder te houden. En we hebben duidelijk gekozen voor die beheersbare aanpak. En je argument van het Europese, dat het een Europese business is, wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat zijn wel. Luc. Even kijken, je viel weg. Ik val een beetje weg, jongen. Ik hoorde wat je zei. Ja. Zeg maar, het feit dat wij niet Amerikaans zijn, is voor heel veel bedrijven heel veel mensen een heel belangrijk aspect. We zijn niet onderhevig aan de Patriot Act. Het moet, als er iets in Amerika gebeurt, dan kan onder die Patriot Act wetgeving kunnen ze altijd, hè, als je een Amerikaans bedrijf hebt, CQ, de service in Amerika staan, kun de Amerikaanse overheid altijd zeggen, kom maar op met de gegevens. Ja, dat kan hier niet. En dat is een heel belangrijk aspect. Dus dan vallen er alweer wat concurrenten af, zeggen wij dan. Concurrenten, noem het concollega's. Want kijk, de markt voor dit soort diensten is heel groot, denken wij. Die is groot genoeg voor meerdere aanbieders. Alhoewel je nu misschien denkt van ja, maar dat gaat toch allemaal nog niet zo hard. Je krijgt natuurlijk de nieuwe privacywetgeving komend jaar. Wat 1 januari begint, hè, met de meldplicht. En ieder bedrijf moet een privacy officer hebben. Zeker ook bedrijven, maar ook particulieren beginnen zich steeds meer bewust te worden ik moet daar goed voor zorgen voor mijn privacy. En dus wat dat betreft denk ik dat het niet zo'n bedreiging is. Je moet het goed blijven doen. En als je technisch gezien en dienstverleningstechnisch hoge kwaliteit blijft bieden, dan blijf je echt wel bestaan. Mm-hmm. Alex, even gewoon vanuit mijn eigen visie. Als ik kan bij jou dus niet mijn adressen janlul@google.com of Gmail of Hotmail kwijt. Nee. Maar ik kan wel kwijt. Zoiets als dealer info wat voor mij is. Ja, nou dat vertelde ik volgens mij toen jij nog niet in de chat zat. Zijn we dus nu aan het bouwen. En dat kan je, nou ja goed, we verwachten dat we dat begin tweede kwartaal klaar hebben, beschikbaar hebben. En dan kun je dus inderdaad je account van dealer info bij ons onderbrengen. Of tenminste niet. Mijn Gmail account. Sorry? Nee. Nee. Je kan wel zeggen van ik wil. Je kan wel bij Gmail. Ja, maar je kan wel bij Gmail zeggen van ik wil mijn of bij Hotmail of ik wil mijn e-mails doorsturen naar mijn startman account. Ja, dan heb je 1 account waar je anders in managt. Ja, dat kan wel. Maar dan loopt het natuurlijk wel. Kijken wat erop staat. Nou ja, die ziet in ieder geval die mailtjes door zijn servers gaan. En goed, ja, dat okay. Weet je of ja, goed die. Maar dat geldt voor Hotmail. Dat geldt voor alle service providers op dit vlak. Maar inderdaad, wat jij dus zei, van binnenkort wordt de domeinnaam support maakt dus mogelijk om eigen domeinen onder te brengen bij ons. En dan kun je die dus verder, wat je e-mail betreft, afhandelen in onze applicatie. Ja. Oké, duidelijk. Nou, volgens mij hebben we een goed beeld van wat er allemaal staat te gebeuren en wat waar Startmail nu is. Leuk dat het zo succesvol is. Ja. Luc, ik heb Victor afgekoppeld, dus echo ben jij. Echo ben jij. Het is misschien leuk. Ik heb misschien nog één dingetje. Nou ja, goed. Hey, ik moet weg. Oké, doei. Goed, doei. Alex. Ook. Ik zie nog één. Ja, Dit was ik echt... ben er nog. Ja. Ik heb misschien nog één leuk dingetje. Hoor je mij nog? Of ja, niet? Zeker. Ja, oké. Okay. Nog één interessant ding voor de luisteraars. Is dat we bieden wel trial accounts. Dus je kunt een accountje aanmaken. Dat kun je gewoon uitproberen. Kun je zien hoe het allemaal werkt. Je kan rondkijken in de mailbox en in de encryptie. En in alle toeters en bellen. Mm-hmm. Misschien is dat een leuk idee om eens naar te kijken. En de whitepaper lezen, zeker voor de meer technisch aangelegde mensen, is denk ik ook een hele interessante. En ik mocht de mensen zeggen van ik heb het gelezen, ik heb feedback, dan hoor ik dat uiteraard graag. Oké. Okay. Prima. Hartstikke bedankt voor deze input. En wij gaan nog even door het nieuws heen. En mogelijk spreken we bij de domeinlancering of ergens volgend jaar nog een keer. Volgend jaar. Ja, is goed. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt. Oké, dank je Alex. Dank je Alex. Nou, ik weet niet wie de echo nu is. Is het Alex zelf? Want ik heb net Luc, dus jij was afgekoppeld, toen was nog steeds een echo. Daar heb ik Luc de schuld gegeven, dus nu is hij kwaad afgehaakt. Nee, maar hij zegt, ja, ik moet toch nog andere dingen doen. Ik heb nu geen echo meer. Misschien was het Alex, inderdaad. Ja, nou goed, dat geeft niet. Dus we hebben een beetje weinig bendeleden. Maar hebben we wel leuk nieuws dan? Leuk nieuws? Ik heb wel nieuws klaargezet. Microsoft, over het precies dezezelfde rotzooi. Microsoft heeft bedacht, als ik nou het datacenter niet onder mijn eigen naam... Maar gewoon, ik huur gewoon van Deutsche Telekom, huur ik gewoon mijn eigen datacenter in Duitsland. En dan val ik niet onder de Amerikaanse regelgeving. Want per slotverrekening is het Deutsche Telekom die dan het hele datacenter runt. Dus dat hebben ze woensdag aangekondigd. Speciaal om onder dit soort US government dingen vandaan te komen en natuurlijk hun klanten te houden. Dus Microsoft is ook al precies op dit punt bezig en heeft deze stap genomen om in Duitsland een datacenter op deze manier te tackelen. Dus... Ja, dat lijkt me ook gewoon een supergoed idee. Kijk, de Amerikanen maken er wat mij betreft toch een beetje een potje van. En waarbij je elk moment alle data maar kunt gaan opvragen. En dat is toch iets wat je liever niet wil. Ik zou het ook heel fijn vinden als Microsoft dat doet. Ik zou het ook heel prettig vinden als Google zijn service. En ik meende dat ze daarmee bezig waren om die in Ierland te gaan plaatsen. Ik denk dat gewoon een hele goede beweging is. En dat betekent vanuit het bedrijfsperspectief dat we hier in Europa nog een beetje extra business krijgen. Nou, dat is ook Dit is misschien ook gewoon alleen maar... Er is volgens mij nog steeds een of andere rechtszaak of een datacenter van Microsoft in Ierland of die data vrijgegeven moet worden. En volgens mij loopt dat nog steeds. En misschien is dit ook wel een deel van het tegenaanvalplan van Microsoft om te zeggen van ja, onzin, als jullie dat doorzetten dan verplaatsen, dan zetten we alles onder Deutsche Telekom of whatever. En dan gaan we wel op een andere manier onze Europese klanten bedienen. Want het probleem is natuurlijk dat allerlei instanties in Nederland gewoon helemaal niet volgens hun eigen dingen die ze verplicht zijn naar de overheid enzovoort helemaal niet mogen hosten in Amerika. Ja, precies. En dat valt mij op, meer en meer organisaties, niet alleen in Nederland, maar ik hoor met name vanuit de Duitse markt heel duidelijk de roep van, als het in Amerika staat, dan is het voor ons niet acceptabel. Mm-hmm. Nou, dat gaat over cloud storage, dat gaat over e-mail, dat gaat eigenlijk over allerlei cloud applicaties. En ik vind dat een trend die toeneemt, waar wij eigenlijk steeds meer om gevraagd wordt. Dus ik denk dat het heel goed is voor de Amerikaanse bedrijven om daar serieus op in te gaan en te zorgen dat ze daar een oplossing voor vinden. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat, ja, dat is natuurlijk een beetje onduidelijk. Dat zal er wel menig rechtszaak over gevoerd moeten worden. Maar ik vind het wel een heel goed initiatief dat ze die richting opgaan en ook proberen mee te denken met de klant. Nou, Poetin heeft in hetzelfde idee, heeft ook zo'nzelfde initiatief. Die zegt dat alle Twitter-data in Rusland gestoord moet worden. En wat geeft hij daarvoor als argument? Omdat we dan maximale transparantie te krijgen. Ja. Dus, alles heeft zijn voor en zijn tegens, neem ik maar aan, voor lokaal storen van... want daar heb ik toch niet al te veel vertrouwen in Poetin. Dat hij de privacy van de mensen een beetje respecteert. Nou, en ik zag in het, dat heb ik nou niet opgenoemd in het startmail gedeelte, maar ik zag dit bij Kakao Talk. Dat is een Zuid-Koreaans chatprogramma met 100 miljoen users. Daar is co-founders is opgestapt omdat hij niet kon waarborgen volgens de Zuid-Koreaanse wet, dat er geen kinderporno heen en weer gestuurd werd. En om die reden is hij nu afgetreden en hij is ook aangeklaagd of zo, maar nog niet echt of zo, door prosecutors, omdat hij natuurlijk echt de wet dan overschrijdt. Wel, daar heeft hij natuurlijk eigenlijk, moet hij dat waarborgen, maar waarschijnlijk is het gewoon technisch onmogelijk of zo. Ja, dat lijkt me ook gewoon technisch onmogelijk, maar, toch? Maar goed, hij is wel afgetreden. 100 miljoen users. Dus als Startmail geweldig groot is, dan moet Alex aftreden omdat hij niet kan waarborgen dat dit daar niet voor gebruikt wordt. Of in Zuid-Korea. Of er mag geen Zuid-Koreaanse... Maar er zullen meer wetgevingen in de wereld zijn. Nou ja, in Nederland mag het toch ook niet, of wel? Ik weet niet of je dat actief moet voorkomen, zal ik maar zeggen. Dus, want dat kan natuurlijk binnen dit systeem van Startmail helemaal niet actief voorkomen worden, zal ik maar zeggen. Ja, ik vraag me ook werkelijk... Ik zit er even over na te denken, maar ik zou het ook heel moeilijk vinden om... Ja, kijk, je kunt daar wel meldingen van maken. En als je een melding maakt, dan kun je het eraf halen. Waarom dat... Ik zou niet weten hoe je dat zou kunnen beschermen. Nee. Hoe kun je voorkomen? En dan moet je precies weten wat is een kind? Welke leeftijd moet dat zijn? Ze hebben allerlei tags en allerlei technieken. Want het is niet eens encrypt, die hele chatservice met die 100 miljoen users in Zuid-Korea. Maar ze hebben dus allerlei maatregelen genomen, maar het is niet voldoende om het te beschermen. En ja, dan heb je zo'n systeem met 100 miljoen users en dan moet je als co-founder moet je aftreden, zou ik maar zeggen. Of... Nou ja, je wordt gewoon... Ja, want kijk, ik krijg nog steeds gewoon op mijn Gmail-account, dan krijg ik gewoon nog spam. Dus zelfs dat Google met weet ik hoeveel users, die is nog niet in staat om daar onderscheid tussen te maken, om te zorgen dat je spam goed onderscheidt van gewone mail. Dus ik laat staan hoe je dat dan gaat filteren als het over een heel specifiek soort van vervelende berichten gaat. Kinderporno. Mm-hmm. Nou, daarom heeft Poetin misschien wel een punt. Oh ja, goed, Poetin. Dan kan hij het zelf monitoren. Ja. Goed. Maar dat heeft wel allemaal raakvlakken met elkaar natuurlijk. En dat is lastige materie, want je bent bezig met iets goeds te bouwen. En de vraag is natuurlijk waar het dan in de toekomst allemaal weer... wat voor problemen je dan in de toekomst daarvan weer krijgt. Maar ik denk wel dat Startmail gewoon geweldig is. Qua initiatief en de doelstelling die gedaan wordt. Maar het kan dus in de toekomst toch op een of andere manier... problemen gaan geven waar je zelf helemaal niets aan kan doen. Ja, dus dat kun je, dat soort dingen, die, daar kun je gewoon, ja, volgens mij kun je daar niet tegen wapenen. Nee. Nee, en ik ben het met je eens. Startmail is een hartstikke mooi product. Ik denk dat, en ik denk dat Alex daar ook gelijk in heeft. Ja, je moet toch, vroeger dacht je toch wat minder na over je privacy, maar op dit moment moet je toch, denk ik, gewoon... beslissen van hoeveel wil je eigenlijk nog van jezelf vrijgeven. En als je dingen doet die je liever niet op straat wil hebben, dan kan zo'n mailservice een hele goede zijn. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant kan het ook een hele goede zijn voor een netwerk voor kinderporno. Dus die zeggen van ja, dat is ook een activiteit die we graag verborgen willen houden. Nou, dat kan dan heel goed bij Startmail. Ja. Of misschien een jihadgroep. Ja. Kijk daar, ja, dat zit. Hoe zei Johan Cruijff dat ook alweer? Elk nadeel is een voordeel. Dus ja, dat is hier natuurlijk ook aan de hand. Ja, zeker. Dat is wel iets om over na te denken. Maar daar zal Alex verder van tevoren ook heel lang over nagedacht hebben, vermoed ik. Ja, dat denk ik ook. En kijk, en in die zin zal Startmail ook niet de enige service zijn. Ik heb daar geen overzicht van, maar je leest ook op andere plekken ook over mailservices waar je niet zomaar een account kan aanmaken, waarbij je eerst moet identificeren om vervolgens een hele secure mailoplossing te krijgen. Mm-hmm. Dus dat is ook een mogelijkheid. Oké. Nou ja, voor de rest is het qua nieuws valt het allemaal volgens mij wel mee. Ik vond wel de Alibaba Singles Day of zo, 14,3 biljoen. ja, dat is wel een gigantische sales. Dus dat is eigenlijk een soort... Was vorig jaar 9,3, nu 14,3 biljoen omzet. Dus, confusion, tension, ja. Uncertainty. Ja, dat is mooi, hè? En dat betekent dus dat er nog. Er zijn veel mensen die nog single zijn. Ja, dat is toch ook weer heel erg mooi. Ik las vanochtend een stukje in de. Hoe heet dat? In de Correspondent. Een prachtig stukje waarbij Simone van Saarloos een pleidooi houdt voor de multi-intimiteit. Dat je toch weer van, ik dacht dat dat iets van de jaren 60 en 70 was, dat je van meer mensen tegelijk kunt houden. Moeten we toch weer Luc even in de podcast houden? Ja, ik denk dat Luc, die zou hier denk ik ook wel een wat over hebben. Kijk, en dat is dan heel mooi als je dat dan weer vermengt ook met het startmail. Dus ik heb voor elke intimiteit, voor elke lover die je dan tegelijkertijd hebt, heb je een eigen alias. Nou, dan trek je dat er allemaal ook heel erg mooi uit elkaar. Goed. Nou, ik vind het wel een mooi einde van deze podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.